Ja, nå har vi nesten ingenting igjen I programmet. Vi har faktisk bare en plate igjen, og den har vi tenkt å auksjonere bort. Det en plate med Mike Batt. Gi bud. 2 kroner. 2 kroner, ja. 7 kroner. Vi har fått 7 kroner. 19 kroner. 19 kroner bud. 25 kroner. 25 kroner, jeg hører enda bedre. 30 kroner. 30 kroner. 35. 35 kroner. 40 kroner. 40 kroner. 45 kroner. 45 kroner. 50 kroner. 50 kroner bud. Første gang. 50 kroner, første, annen, tredje gang. Det solgt den herren på tredje benk med den oransje velurhatten og den gule mopeden. Her de platen. Ja, her 50 kroner. Takk for det. Ja. Nei, men nå har vi faktisk enda en ting å auksjonere bort her, nemlig den flotte, meget pent brukte grønne 50-lappen som jeg har I hånden. Gi bud. En sjokolade. En sjokolade. En kopp kaffe. En kopp kaffe. En murstein. En murstein, noe mer. To murstein. Vi hører to murstein. En syvarmet lysestake. En syvarmet lysestake. Svigemora mi. En svigemor. Mi svigemor. Ja, vi har to svigemor. Nei, ta svigemora mi. Svigemora mi. Nei, ta svigemora mi. Ja, vi har en del svigemødre, noe bedre. En kamel. En kamel budt. En portstolpe. En portstolpe, ingen høyre. Et furutre. Et furutre, første gang. En plate med Mike Batt. En plate med Mike Batt, første, annen, tredje gang. Solgt til den herren på tredje benk med oransje velurhatt og den gule mopeden. Vær så god, her har de 50-lappen. Og da får vi platen The Ride to Agadir med Mike Batt. In the dry winds of summer, we were sharpening the blaze. We were riding to act upon the promise we had made. With the fist and the dagger, with the rifle and the lance, we will suffer no intrusion from the infidels of France. We will suffer no intrusion from the infidels of France.